conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts. Un dia més, un programa més. I un programa que s'acosta als Reis, al Nadal, totes aquestes festes que adornen els carrers de la nostra ciutat i de la vostra. Benvinguts a tots aquells que ens escolteu des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. Aquests pobles coprodueixen conjuntament l'Espai Vital. I li donem la benvinguda a la Teresa, que ja està aquí sempre abans d'hora. Hola, Teresa. Hola. Avui la Teresa, com sempre, ens portarà un plat perquè passem bé el Nadal. Quin plat ens portes? Mira, uns llagostins. Bueno, allò, gambes de llagostinades, si volen, a la planxa, fetes en conyac. Home, són més baratos, no? No ho sé, però no sé. Clar. Els llagostins i les gambes... Sí. La cosa canvia, Això, mira, el gust del consumidor. Jo em sap greu donar aquests plats cars, però... Home, n'hi ha una persona... No, home, és Nadal, són festes, sí. Teresa. Vull dir que qui no es pot gastar un duro per Nadal, no s'ho pot gastar per cap més dia. I tant, n'hi ha que s'ho gasta de vegades cada fin de setmana. I tontament. Sí. Teresa, comencem? Comencem, mamaco. Comencem el programa d'avui, però a més d'una manera especial. Tu te'n recordes d'aquest mi amante, mi amiga, mi companyera? Aquest... Sí, bolero. És un bolero i sona així de bé. Amb aquest bolero comencem. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda. Ay, y el paisaje de tu pelo sobre la almohada y tu boca fresca, razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida. De tus entrañas tendrá tus ojos de primavera y tu risa de campana, mi amante niña y mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te hiero en algo, mi compañera. Ay, perdóname como a un niño que tiene celos, mi compañera, razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida. veces cuando despierto a velar tu sueño de niña buena, te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso si no es pecado ser tan dichoso, y me da vergüenza. Ay, y entonces lloro en silencio por lo que sufres, mi compañera, razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría. Molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña y mi compañera. Mi amante, mi amiga, mi companyera. Avui, dintre de l'Espai Vital, parlem de sentiments, de parlar amb el cor, igual que la Marató de TV3. Estàs escoltant Espai Vital. Aquesta és la sintonia amb la que la Marató de TV3 aquest any farà el programa i podran recaudar molts i molts calés. Per parlar de la Marató de TV3 tenim el seu director, el Xavier Abad. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, Xavier. Aquest any dèiem que anem del cor, anem de les malalties cardiovasculars. Quines són aquestes malalties que engloben aquesta marató d'aquest any? Doncs les que afecten a més persones, les que són la primera causa de mort en el món occidental, i això vol dir l'infart de miocardi, vol dir la mort sobtada, les cardiopaties congènites, és a dir, les cardiopaties o les malformacions ja de naixement, i el que es coneix com a insuficiència cardíaca o cor cansat. Què ha fet que aquest any vulgueu dedicar-ho a les malalties cardiovasculars? No és només una decisió del programa ni del patronat de la Fundació de la Marató de TV3, sinó que és una decisió consensuada amb un interès que es mostra a través d'un concurs, a través d'una presa d'opinió que es va fer ja fa uns quants mesos, amb associacions, amb professionals, amb tothom que pogués estar interessat, en investigadors, de cara a trobar la malaltia de la qual versaria la marató d'enguany. Es fa una convocatòria pública, es valoren aquestes propostes i aquestes sol·licituds, i al final és el patronat amb un veredicte del Consell Assessor el que decideix quina és la malaltia d'aquest any. Enguany seran les malalties cardiovasculars. Una bona proposta també per una marató que tindrà propostes musicals molt especials. Podem avançar alguna? Sí, com sempre, la marató el que intentem és, a més de sensibilitzar, de conèixer moltes més coses sobre aquestes malalties, de fer la nostra divulgació, de tenir aquests malalts que ens cedeixen el seu testimoni, que ens expliquen com ells estan visquent aquestes malalties, doncs estem fent un programa de televisió de més de 12 hores de durada i, clar, evidentment hi ha una sèrie d'actuacions, una sèrie de propostes musicals que ens aniran acompanyant durant tot el dia, de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit, durant aquestes més de 12 hores, perquè sempre ens allarguem una mica més. Propostes musicals moltes i variades, i tenen un eix important, que és el del disc de la Marató, el tercer disc que traiem també aquest any, que s'haurà venut la setmana anterior, i en la qual doncs bona part dels grups hi vindran a actuar. Estic pensant en l'Antonio Orozco, estic pensant en la Mícia, gent que no ha participat en el disc, però que també ens han volgut donar el seu suport, com La Cubana, com l'espectacle Mamma Mia, o com l'espectacle de Gris. Actuacions multitudinàries, plenes de color i plenes de ritme, que ens ajudaran doncs a anar passant i anar enfilant totes aquestes hores. Altres grups, els Lacs en Busto, les Migues, que també han participat al disc de la Marató, en aquest tercer disc, Miquel Abres. Bé, ja us ho podeu imaginar, tota una continuïtat musical doncs, que serà novament protagonista a la Marató de TV3. Al igual que l'anterior disc de la Marató, que també hi havia fins i tot molta música catalana, veu primar amb agafar grups catalans, aquest any també primeu per aquest sentit, i Digue'm. Sí, no, el disc el que pretén és això, agafar... És un disc de versions, és un disc que no té cançons originals, en les quals el que pretenem fer és fer un recull de cançons que tenen a veure amb el cor, amb la solidaritat, amb l'ajuda, amb la cura a l'altre, amb l'amistat, valors que creiem identifiquen a la Marató de TV3, i cançons de tots molt conegudes, habitualment amb un altre idioma que no és el català, i que es tradueixen sovint per primera vegada a la llengua catalana. Aquest any són 18 cançons, crec, i ara no tinc la data del davant meu, però són unes 12 que s'han traduït per primera vegada al català i que es versionen. Ho fem d'aquesta manera perquè entenem que som la televisió i la ràdio pública d'aquest país, i que ho hem de fer així. Per això doncs, creiem i apostem doncs, per aquesta manera de fer. Cançons que moltes vegades doncs, per primera vegada s'adapten al català, i després versions que tenen un component musical doncs, també prou treballat. És a dir, les versions intentem que aportin alguna cosa, és a dir, que fem cançons tan conegudes, les adaptem al català, però intentem que, a més, doncs, tinguin un tret diferencial i que se puguin adaptar de la millor manera al grup que les haurà d'interpretar. Un disc de la Marató que any rere any esgota les seves vendes, i si vols aconseguir aquest disc, llavors has d'anar a internet. És un disc que té molta fama i ja es comença a conèixer, bueno, es comença no, ja es coneix de fet d'anys que s'ha estat fent. Me'n recordo de les malalties del cervell de l'any passat, em sembla que va ser la malaltia... Sí, la malaltia del cervell és fa dos anys, l'any passat van fer el dolor crònic. Sí. I, sí, a veure, és un disc que nosaltres ens el vam plantejar perquè creiem que era una iniciativa doncs, diferent, novedosa, no ho havíem fet en aquestes... Doncs, llavors era la 14 edicions que abordàvem de la Marató, i que ens suposava també que els artistes musicals s'implicaven d'una manera diferent també amb la Marató, no? I a més proporcionaven una actuació doncs, pel dia del programa, i era doncs, una retroalimentació tot plegat, no? La música ens anava molt bé perquè la música arriba molt bé a la gent, un disc que es posava a la venda una setmana anterior amb un preu doncs, assequible per tothom, suposava també ja una col·laboració per part de la gent doncs, que volia recolzar la Marató. I la veritat és que hem tingut molt d'èxit, i toco molta fusta per aquesta nova edició, pel tercer disc, perquè vam començar-ne venent, crec que era una primera tirada de 60.000, que vam fer fa dos anys. L'any passat la tirada inicial era de 90.000 i se'n van acabar venent 120.000. Això són moltíssims discos. I aquest any fem una tirada inicial de 170.000 discos per evitar doncs, els problemes que han sigut inevitables en aquestes dues edicions anteriors, no? De que els discos s'esgotessin en els quioscos. Penso que és un èxit, penso que... Jo crec que és una de les grans vàlues que té la Marató i que fa que sigui tot un èxit ja el programa de la televisió, que sigui tot un èxit doncs, aquesta campanya també del disc de la Marató, no? Que la gent ja l'està esperant, la gent, doncs, penso que a hores d'ara ja té el seu disc encarregat als quioscos, i que el diumenge dia 9 doncs, esperem que tothom amb el seu diari pugui tenir aquest disc de la Marató amb aquestes peces que s'han fet, doncs, puc dir que molt des del cor dels músics, per ajudar-nos i per donar doncs, aquesta força que necessita la Marató de TV3. I des d'Espai Vital, per les poblacions de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà i Santa Perpètua, volem animar a tots aquells oients, oïdors, que ens esteu escoltant a veure el programa La Marató de TV3, que aquest any va de les malalties cardiovasculars. És el diumenge dia... 16 de desembre. 16 de desembre. Mm. I un número de telèfon... El 905 11 12 13, de les 12 del migdia a les 12 de la nit i més, o sigui que ja podeu, tindreu hores i hores per trucar. Molt bé, doncs Xavier Abad, director del programa La Marató, gràcies per haver-te's als micròfons d'Espai Vital i fins l'any que ve. Gràcies a vosaltres per ser-hi i per donar-nos el vostre ajut. Gràcies i bon dia. Adéu, bon dia. Quan et costa entendre el disc de la Marató de TV3 amb el cor. Grans cançons versionades per grans artistes. El disc de la Marató de TV3 batega en benefici de la investigació sobre les malalties cardiovasculars. a la venda només el diumenge 9 de desembre amb els diaris La Vanguardia, l'Avui, El Punt i El Periòdico de Catalunya. El disc de la Marató de TV3 amb el cor. Viu la vida amb mi. Estàs escoltant Espai Vital. Sintonia, roda informativa. Comencem amb Cerdanyola. Allò es troba el nostre company Jordi Jorba. Hola, Xavi. Avui la informació que et passem des de Cerdanyola Ràdio fa referència a la cavalgada de Reis. I en aquest cas és l'anunci que ha fet l'Ajuntament de Cerdanyola d'adherir-se a la iniciativa de celíacs de Catalunya d'oferir caramels sense gluten a la cavalgada de Reis. En concret, se'n llançaran 3.000 quilos des de les carrosses. Per a garantir la seguretat de les persones al·lèrgiques al gluten, i donat que se'n llançaran més que no pas els comprats per l'Ajuntament, els malalts podran recollir una bossa de caramels sense gluten a l'Ateneu prèvia celebració de la cavalgada. Es tracta d'una iniciativa que el que vol és justament fer costat a la proposta de l'Associació Celíacs de Catalunya Cap Nen Celíac Sense Caramels, una proposta que enguany aquesta entitat ha fet arribar al conjunt d'ajuntaments de Catalunya. Per a garantir que no hi haurà cap risc pels al·lèrgics al gluten i donat que no només es llançaran els caramels que compra l'Ajuntament durant la cavalcada, la idea és repartir bosses de caramels sense gluten als associats de celíacs de Catalunya i altres malalts de la ciutat. Per això, el dia 4 de gener, un dia abans de la cavalcada i la recepció de l'Ateneu de Cerdanyola, carrer de la Indústria 3840, tothom qui ho vulgui podrà rebre una bossa amb aquests caramels sense gluten. L'Ajuntament de Cerdanyola també ha manifestat la seva voluntat perquè a partir d'ara tots els caramels que es llencin en festes i esdeveniments públics siguin sense gluten. En aquest sentit, ja es treballa perquè els caramels dels Tres Tombs 2008, la popular festa de Sant Antoni, siguin sense gluten. Recordem que la malaltia celíaca és una intolerància al gluten de caràcter permanent que provoca en individus genèticament predisposats una atròfia de les vellositats del budell prim, afectant la seva capacitat per absorbir els nutrients dels aliments. Els estudis més recents revelen que la prevalença d'aquesta malaltia és una de cada 100 persones, tot i que el 90% no estan diagnosticades. Així doncs, bona notícia per als al·lèrgics al gluten de Cerdanyola del Vallès, perquè enguany els caramels que es llançaran a la cavalgada de Reis seran majoritàriament sense gluten, per a garantir que siguin del tot aptes per al seu consum. Recordem que són persones que han de cuidar molt la seva alimentació, podran recollir una bossa d'aquests caramels a partir del dia 4 de gener a l'Ateneu de la ciutat. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Un bon dia, Xavier. I agraïm moltíssim a l'Ajuntament de Cerdanyola que tiri aquesta iniciativa. És igual que tinguis problemes amb el gluten o no, tots els caramels són bons, amb o sense gluten. I en aquest cas, sense gluten. De Cerdanyola anem ràpidament a Barberà. Núria Cabrera. Bona tarda. L'Ajuntament de Barberà del Vallès, conjuntament amb la Fundació 11 i el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a través de l'IMSERSO, ha signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un projecte d'accessibilitat en el transport per autotaxi a la nostra ciutat de Barberà. En concret, es tracta d'una subvenció atorgada pel Ministeri i la Fundació 11 de 12.000 euros, amb els quals el consistori barberenc millorarà l'accessibilitat d'un dels taxis de Barberà ja adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Però aquests dies també tenim una altra notícia, ja que el proper dimecres dia 12 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, es durà a terme la xerrada Temps i Salut a càrrec d'Alfred Rodríguez Picó al Casal de Cultura de Barberà. Aquesta activitat està emmarcada dins del programa trimestral que organitza la Biblioteca Esteve Paluzie. Des de Barberà és tot. De Barberà cap a Montcada, ella és la Sílvia Díaz. Hola, Xavi, molt bona tarda. Salutacions a tothom des de Montcada. Avui ens toca parlar de nou de la Fundació Engrunes, amb seu al polígon Coll de Montcada i amb un 4% de treballadors discapacitats. Aquesta organització ha rebut recentment el Premi Josep Maria Pinyol, guardonat amb 10.000 euros, per la seva trajectòria en la lluita a favor de la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social o bé discapacitades. El guardó el convoquen conjuntament les fundacions Un Sol Món i Acció Solidària contra l'Atur i té com a objectiu reconèixer la innovació i, d'altra banda, la trajectòria institucional Nacional de les Entitats a Favor de la Inserció Laboral de Persones i de Col·lectius en Situació d'Exclusió Sociolaboral. Sílvia Puigrey, membre de la Fundació, ens ha explicat que els diners obtinguts es destinaran a sufragar un projecte sobre reciclatge i treball en la construcció, activitats que Engrunàs desenvolupa des d'un punt de vista empresarial. Recordem que la Fundació és una de les empreses que més treballa per la integració sociolaboral a tot Catalunya i es va fundar ara fa 25 anys a Esplugues del Llobregat i actualment compta amb 212 treballadors, bona part dels quals, més d'un 30%, són persones en situació de risc d'exclusió social i, com dèiem al principi, un 4% persones discapacitades. La Fundació es dedica a la gestió de residus i a l'àmbit de la construcció i, si bé en els seus inicis depenien un 75% de subvencions públiques, avui dia funciona gràcies als seus propis recursos. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia. De Montcada anem corrent cap a Ripollet. Allà es troba la Laia Prats. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet us expliquem que el passat 30 de novembre Juan Parralejo, alcalde de Ripollet, va ser l'encarregat de cloure el mes actiu amb una conferència sobre l'important paper social que desenvolupen els avis i àvies. Parralejo va estar acompanyat per la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, qui va realitzar una valoració molt positiva del mes actiu i va agrair la participació de la gent gran de Ripollet. L'acte va finalitzar amb un recital de poesia espontània a càrrec de Carme Guasch. Pensant en la propera edició, la regidoria de Serveis Socials ha realitzat una enquesta entre els participants per tal de conèixer la seva opinió i donar-los l'oportunitat d'aportar idees o suggeriments. Lladó ja ha avançat que valoraran si és oportú concentrar totes les activitats en un sol mes o programar-les al llarg de l'any. El programa del mes actiu, dirigit a gent gran no dependent, ha comptat amb una vintena d'activitats de caire tant lúdic com formatiu organitzades per la regidoria de Serveis Socials amb la col·laboració de nombroses organitzacions i entitats. I això és tot des de Ripollet Ràdio. Fins la setmana que ve. Fins la setmana vinent, Laia. Anem cap a Santa Perpètua. Allà es troba, com sempre, l'Estrella Núñez. Hola, Xavi. Salutacions des de Santa Perpètua. Si la setmana passada us anunciàvem la celebració de la primera festa de les capacitats, avui us expliquem com ha anat. La Regidoria de Benestar Social vol potenciar aquesta Festa de les Capacitats que s'ha celebrat a Santa Perpètua amb motiu de la commemoració el passat 3 de desembre del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. La programació es va organitzar dissabte 1 de desembre a la tarda al Casal de la Gent Gran amb la participació de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua i l'Orquestra de la Bona Sort, que integren persones que pateixen algun trastorn mental. Les activitats van continuar el dilluns 3 de desembre amb una obra teatral adreçada als escolars i van finalitzar l'endemà amb una xerrada que va oferir Creu Roja dedicada als cuidadors de les persones amb discapacitats. La regidora de Benestar Social, Carmen Garrido, ha apostat per continuar amb aquesta Festa de les Capacitats, la qual ha valorat molt positivament, sobretot ha destacat el treball que van realitzar l'Orquestra de la Bona Sort i l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua durant la festa. Garrido ha manifestat que cal col·laborar amb aquest col·lectiu per resoldre les seves necessitats. Per la seva banda, el president de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua, Francisco Martínez, ha volgut en aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats conscienciar a la ciutadania del problema que pateix el col·lectiu. La Regidoria de Benestar Social aposta per la continuïtat de la Festa de les Capacitats i per potenciar aquesta activitat en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. Avui, això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent. Això és Espai Vital. I seguirà sent, com a mínim, els minuts que ens resten. Minuts que aprofitem ara mateix per anar al cercador, les notícies instal·lades a la web d'Espai Vital. L'adreça és www.radio-espai-vital.blogspot.com. Una altra manera més senzilla, www.google.com i la primera opció que et don quan tu li poses Espai Vital, aquell és el nostre blog. Anem pel cercador. Hola, Xavi, te traigo dos noticias y la primera son: personas sordas cuentan como es su lucha contra las barreras de la comunicación. Un grupo de 13 personas sordas han presentado en Madrid Sordo y qué, un libro en el que narran su lucha diaria para derribar las barreras de comunicación. El texto, editado por Lo que no existe, es un conjunto de relatos de personas sordas que cuentan cómo han sorteado los obstáculos de comunicación que han encontrado en su vida. La OCU advierte que comprar medicamentos en internet es peligroso y que la venta es ilegal. La OCU ha realizado un estudio sobre venta de medicamentos que requieren receta en internet con el doble objetivo de averiguar que se encuentra un consumidor que trata de adquirir medicamentos online y comprobar si hay profesionales sanitarios supervisando las ventas de estas farmacias virtuales. Como primera conclusión, se puede decir que comprar medicamentos a través de internet en España es ilegal y arriesgado para la salud. El informe íntegro se publica en la revista OCU Salud del mes de diciembre. Gràcies, Alfredo Ángel Cano, el nostre cercador que sempre mira per Espai Vital. De seguida, tornem. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Molt bé, han provat vostès de realitzar-se una operació ocular, em sembla que es diu així, no, cirurgia oftalmològica. Clar, hem d'anar amb aquests termes. Amb l'oftalmòleg, s'ha dit jo ja. Tu has provat o no, Teresa? No, perquè jo no em pot fer-ho, em van donar per inútil ja. Per inútil, com la mili. Tu no has fet la mili, no? No, no. Ai. Oh, potser és bonic. Ah, sí? Sí, sí que és maco, sí. I tant que és maco. Vés-hi tu, Emili. Sí, això diuen. Vés-hi tu, que ara ja no és obligatori anar-hi. No, no, no. Ja no és obligatori. Mira. Ara va el que quiere i el que quiere cobrar. El per, petitó per fer l'Emili. De casa meva, veus, s'ha llibrat. Ah, veus? Ben fet. L'altre va haver d'anar a Irún. A Irún. A Irún. A saber el que menjaríem per allà. No, de menjar va menjar bé. Mm-hmm. I es veu que el capità són d'aquells que li agradava fer pomes del forn. Uh-huh. I els deia quin volia menjar que en tenien. I ningú els hi agradava. I el meu fill diu, oh, a mi m'agrada molt. I va veure que se'ls menjava amb pell i tot. Va dir, ostres, a què li agrada? I va dir, a la cocina tienes más. Diu, anda que no em vaig atipar de pomes quan estava amb ell. Total, que va tornar i va dir, ja no vull veure una poma no, no. En mi vida, amb el que em quedi. El que passa que tenien d'anar molt pel fer de travessar muntanyes, saps? Uh-huh. Des de Irún fins aquí al Pirineu català. Mare meva, quins farts de caminar. La furgoneta que anàvem va quedar del revés, allò que es va tombar, va quedar sota. Uh-huh. Va quedar xop amb la neu perquè hi havia neu. I no li va passar res? No, gràcies a Déu. No. Va arribar bé a casa? Va arribar bé a casa, sí. Bueno, doncs tornem al que parlàvem, que era l'operació d'ulls, eh? D'ulls. Que tu que no... Que avui has enredat. que tu no vas poder... No, perquè doncs, jo ja no val per mi. Doncs jo vaig agafar el micròfon i la gravadora i me'n vaig anar a buscar-lo a la seva consulta. El doctor Duarte, ell és oftalmòleg i això és el que vam parlar en aquesta entrevista. Astigmatismo, miopía, son dos de las palabras que hacen referencia a problemas de visión. Hoy queremos hablar con un oftalmólogo, el doctor Miguel Duarte, para hablarnos de la cirugía oftalmológica, que no sé si está bien dicho, lo comprobamos con él. Doctor Duarte, buenos días. Muy buenas. Sí, efectivamente es correcto el término, cirugía oftalmológica de tipo refractivo, que es el que corrige los defectos que acabas de mencionar. ¿Quién puede operarse de los ojos? En principio, todo aquel paciente que presente un defecto visual del cual él necesite corregirlo con gafas para desenvolverse y tener una vida normal. Es decir, una persona que depende de la graduación para salir de su casa, digamos, en primer lugar. En segundo lugar, aquella persona que tiene un periodo de estabilidad de este tipo de defecto. Por tanto, las personas por debajo de los 20 años deberían de abstenerse, en el sentido de que pueden todavía presentar cambios debido a su crecimiento y poder cambiar de un año al otro la graduación, y por tanto la operación todavía no tendría un objetivo claro. ¿Cuáles son los defectos visuales más típicos que puedan operarse? Actualmente los defectos visuales se pueden corregir, todos los defectos visuales que existen, es decir, el astigmatismo y la miopía que tú habías mencionado antes, pero además también la hipermetropía. Este defecto quizás en el principio de las primeras cirugías refractivas no se corregía, pero en los últimos años se corrigen también hipermetropías. Digamos que los límites en cuestión de dioptrías es en miopía LASIK hasta 8 dioptrías, astigmatismo hasta 4 dioptrías e hipermetropía también hasta unas 4 o 5 dioptrías, no más. Decía que se podía operar la hipermetropía incluso ya. ¿Hay algún paciente con algún defecto visual que no sea susceptible de cirugía? En los casos de miopías que van más arriba de las 8 dioptrías, el desgaste, digámoslo de esta manera, que se produce sobre el ojo a la hora de hacer el láser es tal que es recomendable recurrir a otras técnicas para que la calidad visual no disminuya. Es decir, podríamos incluso llegar a corregir más miopía de las 8 dioptrías, pero el desgastar la calidad del lente corneal nos produciría una visión que, aunque correcta del punto de vista dioptrías, sería de muy mala calidad, porque por cuanto nosotros hemos debilitado un órgano que necesita de ciertas características para permitirnos ver con claridad. Es decir, que aparte de tener, de poder operar, no siempre la operación es satisfactoria. Así es, así es. Nosotros no podemos a veces, a pesar de que los límites técnicos de la intervención ahora cada vez son mejores y nos permiten llegar más allá en número de dioptrías, tal vez no conviene a veces debilitar demasiado un órgano. Por eso hay que valorar muy atentamente cada caso y ver hasta qué punto la calidad será optimal en cuanto a visión, que es lo que el paciente quiere. Hablemos un poco de lo que se hace. La gente piensa, si hablamos en palabras llanas, es operarse los ojos, y lo que quiere es quitarse las gafas. Háblenos un poco cómo es esta operación, qué se hace con el paciente, cómo funciona. Bueno, después de haber valorado el caso y llegado a la conclusión exacta del número de dioptrías y la graduación que estamos por operar, que en realidad se dice muy rápido, pero es la parte más delicada y más importante de la valoración del paciente, en sí lo que es la intervención consiste en la preparación del paciente con generalmente un tranquilizante, tipo diazepam, por ejemplo, el día de la intervención, para que el paciente pueda estar más relajado y tranquilo. A partir de allí, la intervención se realiza poniendo gotas oculares que anestesian la superficie ocular sin necesidad de producir ningún tipo de anestesia con pinchazos o anestesia general o sedación, es decir, solamente con gotitas sobre los ojos, para entendernos mejor. Luego, hay dos técnicas fundamentales a la hora de poder realizar esta intervención, que es levantando un flap corneal, es decir, levantando los estratos superficiales de la parte externa del ojo, de la córnea, para poder realizar el tratamiento láser en el espesor corneal, es decir, en el estrato intermedio llamado estroma. Este levantamiento de la superficie corneal se puede hacer con dos técnicas, como decía antes. Una es con un microqueratomo, es, digamos así, como si fuera un bisturí que levanta la parte superficial de la córnea. Y en la segunda técnica es una técnica más avanzada, más moderna, que existe desde hace un par de años, que se llama intralase, que es a partir del cual un láser de otro tipo, pero que es un láser que hace el corte, con un corte mucho más exacto, mucho más preciso y mucho más controlado, digamos. O sea, se puede levantar la parte externa de la córnea con láser o con bisturí. ¿Para qué caso hace falta levantar las córneas o no levantarlas? En general, casi todos los pacientes que se operan actualmente se recurre a la técnica de levantar la córnea. Y quizás algún paciente puntual se puede hacer un tratamiento superficial. A esta técnica se le llama PRK, en la cual el láser se aplica directamente sobre la superficie del ojo sin levantar nada. Lo que pasa es que está reservado para pequeños defectos, ¿vale? Para pequeñas graduaciones, generalmente por debajo de las 2 dioptrías, y tiene el inconveniente de que el ojo de alguna manera queda con unas pequeñas lesiones superficiales. El hecho de levantar y volver a tapar el ojo, aunque inicialmente puede suponer un poco más de temor a la hora de la intervención por parte del paciente, hay que pensar que el ojo viene recubierto con su mismo tejido, y esto hace que sane en muy poco tiempo. De allí el por qué los pacientes operados de cirugía refractiva, la mayor parte dicen que ya ven bastante bien como para poder conducir y hacer una vida normal al día siguiente de la intervención. Entonces, es una ventaja. ¿Se opera, digamos, aquí mismo o dónde se opera? No, actualmente la intervención quirúrgica no se puede realizar en un centro médico. Para realizar la intervención sí que hay que desplazarse únicamente el día de la intervención a Barcelona. Actualmente la intervención la realizo en el Instituto Oftalmológico de Barcelona y en la Clínica Tecnon. ¿Se da garantías a la persona que se va a operar o no? Pensemos primero que siempre es una intervención quirúrgica. Por tanto, siempre existen riesgos quirúrgicos, ¿no? Que no los quiere ni el paciente ni el médico. Pero evidentemente es un riesgo controlado, se dice. Es una cirugía electiva. Electiva quiere decir que el paciente elige y con el médico cuándo la quiere realizar, y esto nos permite un margen de seguridad y de tranquilidad para tener esto que comentamos, ¿no? Un riesgo controlado. Siempre existe un pequeño riesgo, pues evidentemente los de toda cirugía, ¿no? Infección o hemorragia son riesgos que son inherentes a cualquier tipo de cirugía, incluso a lo que sea una inyección intramuscular tiene los mismos riesgos, pero evidentemente el hecho de que todo está muy controlado y que todo está muy mirado, pues evidentemente nos da una seguridad bastante importante, ¿eh? Una intervención que hoy por hoy es del todo una intervención segura, digamos. Hagamos un caso práctico en mí mismo. Yo tengo estrabismo y estigmatismo. No llego a las 8 dioptrías. ¿Yo sería susceptible de ser operado? En principio sí. En principio sí. El hecho de que el astigmatismo sea tu defecto visual, eso perfectamente puede ser operado. El estrabismo habrá que valorarlo separadamente, porque las personas que desvían los ojos y que las gafas les sirven como tutores para tener la visión centrada sobre las gafas, han de ser valorados atentamente, porque al quitar las gafas, indiferentemente que tú corrijas tu defecto o no lo corrijas, a veces en la misma gafa, el ver a través de la gafa hace que el ojo no se desvíe. Por tanto, hay de fijarse con cuidado el objetivo de la intervención para que no sea, sí, tal vez del punto de vista dioptría es correcto y te logremos quitar la gafa, pero tal vez del punto de vista ortóptico, es decir, de alineamiento de los ojos, se produzca una desviación del ojo secundaria al hecho de que le hemos quitado aquel tutor que le permitía mirar hacia adelante, que era la misma gafa. Es decir, que no. Es decir, en cuanto a quitar el defecto, del punto de vista técnico, perfectamente es factible. Del punto de vista ortóptico, es decir, del punto de vista estético y para ver que tú mires siempre hacia adelante con los dos ojos juntos, hay que valorar con cuidado si no sucederá que al quitarte la gafa te desvíe un ojo. Y entonces ese es otro capítulo, que no quiere decir que no se pueda hacer, pero que ha de considerarse muy atentamente. También sé que se puede operar el tema del estrabismo, lo que pasa es que con láser ya no lo sé. No. En la intervención de estrabismo, por ejemplo, en caso que imaginémonos que operáramos de astigmatismo, se te quita la graduación no óptica, tú ves perfectamente sin gafas, pero imaginémonos que se tuerce un ojo debido al estrabismo. La intervención ya no es con láser, sino que es actuando directamente a los músculos que mueven este ojo para ponerlo recto. Entonces es un intervento pues con bisturí y en quirófano. ¿Riesgos? Los mismos de antes. Infección, hemorragia, es una intervención quirúrgica electiva, controlada, sin mayores riesgos, pero siempre es una intervención quirúrgica, por tanto. Si giras un poco, puedes acabar girándolo el doble para entendernos. No, es muy difícil. Realmente supone un error humano muy grave. Es un poco como decir, bueno, si te metes en una autovía, puede ser que te equivoques de carril y te vayas al sentido contrario. Todo es posible, pero realmente el error tenía que ser muy grande, ¿no? No. Doctor Miguel Duarte, muchas gracias, de verdad, y prometo pasarme otro día por consulta, nada de entrevista, para ver si corregimos este ojo. De acuerdo, aquí estaremos para atenderte. Un placer haber conversado contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Estàs escoltant Espai Vital. Total, conclusió. Que no m'operi. Bueno, tu mateix. No, a mi m'ha dit que sí, que em puc operar. El que passa, ja ho heu sentit. Que no t'asseguren... No, que no m'asseguren adreçar-me a l'ull. És a dir, si m'haig d'adreçar a l'ull, ha de ser amb bisturí i tallar un nervi de l'ull i moure'l. Si no mou el nervi, aquí no se mueve l'ojo. I per això, ara això sí, les dioptries me les arregla. Interessantíssim la visita que vaig fer amb el doctor Duarte. Vaig aprofitar i fins i tot em va mirar els ulls, com els tenia, la graduació. Mira, això de fer entrevistes també de vegades surt a compte, senyors, surt a compte. Ja ho has vist? Em surt a compte, Teresa. Clar que sí, surt a compte tot. Surt a compte el plat d'avui que ens faràs? Pues sí, mira, surt a compte perquè avui tenim gamba llagostinera. Ah. Qui vol fer gamba, gamba, i qui vol fer llagostí, llagostí. Molt bé. Es pot fer de les dues maneres. Això com a aperitiu, no? Com a aperitiu pel dia de Nadal, de Cap d'Any, o quan vulguin, un diumenge que sigui festa. Molt bé, molt bé. I què fem? Com les fem? Aquí em van donar el paperet, m'ho llegit diverses vegades, i ja em vaig dir, mira, ho descongeleu. Ho descongelem. Però tal com les agafeu, ho descongeleu a raig d'aixeta. Bueno, això està clar, eh? Llavors comprem les gambes congelades. Sí. Perquè si les descongelem, les comprem abans. Congelades. Mm-hmm. Les descongelem a raig d'aixeta. Sí. Deixeu que s'escorrin, les poseu en una bandeja. No, sí. I aquella bandeja, doncs agafeu una ampolla de conyac i tireu un rajolí per sobre de les gambes, un llagostí, el que sigui. I deixeu reposar-ho durant 2 hores. Uh-huh. A cap de 2 hores les agafeu, poseu la paella al foc amb oli, sí, i les poseu a fregir allà. I poseu per sobre una mica de sal i pebre. I deixeu que es couin un cantó. Com teniu un cantó fet, la gireu i la feu de l'altre cantó. Com aneu per fer per l'altre cantó, i poseu una picada d'all i julivert i continueu que es acabin de fer. Quan es acabin de fer, a la plata que he posat el conyac, sí, abans de tancar el fogó, bueno, tanqueu el fogó primer, mm-hmm, i tireu aquell conyac que us ha quedat a la plata, ho tireu per sobre. I ho tapeu i ho deixeu coure un parell de segons, uh-huh, i ja està fet el menjar, oh, ja està, a la planxa. Oh, que bo, jo puc donar certificació perquè les he provat i les faig cada any. No sigueu burros, agafeu les gambes o els llagostins que feu per Nadal i passeu-los una mica per conyac. El sabor del conyac, aquell fort, desapareix. Sí, perquè el coure marxa la fortuna. Sí, i l'alcohol desapareix. Sí, sí, sí. No són gambes borratxes. Doncs molt bé, escolta'm. Mira, avui et dedicaré un tema, Teresa. Vale. A tu i al teu marit. ¿vale? Està cantat per dos grans cantants que els coneixeràs. Un és l'Antonio Machín, ¿vale? I l'altre és l'Antonio Manzanero. És un bolero i es diu Somos Novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos y no hacer más comentarios. Somos novios, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de... Jo m'estic plantejant, Teresa, si l'amor és una malaltia cardiovascular o no? Jo crec que no. Vols dir que no? L'amor? No. Mai és. Segons com s'agafa, si s'agafa d'aquell amor verdadero, com diu aquí, jo crec que sí, Sí, no? Oi, sí. Somos novios, Antonio Machín, Antonio Manzanero. Preciós aquest bolero que li hem dedicat avui a la Teresa i al seu Titi. A veure si ens agafarà un mal de cor. Molt bé, anem pel segon plat. Teresa, hem fet el vermut i ara preparem un plat. Un altre plat, ara. Molt bé, què fem? Mira, ara farem picantons a dintre el forn. Què és això? Són uns pollastres molt petitons. Ah-ha. No sé si pesen un quilo o menys. Molt bé. Demanes a la polleria que te'ls parteixin per la meitat. Sí. Et treuen el cap i el pedreixo, ja t'ho treuen. Doncs pues, d'aquests tots mitjos, estaran fets tots a mitjos. Agafes la bandeja del forn i mentre ho preparem, doncs ja deixem el forn que s'escalfi, tant per dalt com per baix. Posem a la bandeja els picantons, que són a meitat, així posats bé a la bandeja. Uh-huh. Com us hi capin. Boca amunt o boca avall? Sí, com vulguis. Val. O potser hauràs de fer dues plates perquè, esclar, són vuit, si agafeu quatre, són vuit trossos. Ah, clar. Si agafeu tres, pues són sis trossos. Sí, senyora. Pues, va, agafeu unes tres i seran sis trossos. Agafeu tres primer i després en torneu a fer una altra de tres més. Molt bé. Perquè aquells dies es fa el menjar a poc i teniu temps i mentre aneu xerrant es anirà cuint. Molt bé. Agafeu, pues els bulleu amb llimona per sobre, força llimona. Sal i pebre blanca. I ho poseu a dintre el forn. A quina temperatura? A tope o...? Si la poseu pues, primer, pues, sí, 180. 180 graus. Sí, quan estigui ja calent, que s'apaga el llum, la poseu i en quant si poseu potser 560 o 140 ja ho poseu més fluixet. Uh-huh. I ho aneu vigilant. Quan veieu que quasi bé ja està fet, doncs mireu d'anar girant que no se'ls cremi enlloc, vigileu-la. Uh-huh. I si voleu més torradet, engegueu més. Ara, abans que se'ls torni més, feu una picada d'all i julivert i oli d'oliva en el minipíbia ben trinxat. Molt bé. I amb una cullereta aneu tirant per sobre. Bé. I així ens quedarà més humit, vull dir, quedarà més bo. El gust de l'all, el julivert i l'oli. Uh-huh. I torneu a posar. I quan sí, si ho poseu per sobre, mireu que quedi torradet, que queda molt bo. Si voleu més pebre, això vosaltres mateixos us agrada picant, més pebre. Jo no sé què dius, això és el gust del consumidor. I ho deixem acabar... De fer i a menjar. I a menjar, aneu menjant les gambes i anar fent això una miqueta, miquetes. Molt bé, de beure un bon vi. Un bon vi. Un bon vi regat amb una taula especial que pot ser de Nadal. Això, amb unes espalmetes. Uh-huh. Amb un arbre al cantó de Nadal, amb el pessebre. Amb tot. Amb tot. Amb tot. Amb tot. Encara ens queda un programa abans d'arribar a Nadal. Ja, el proper programa, què farem? El programa farem el pollastre rostit amb prunes. Molt bé. I caldo, si volem, també. Caldo i pollastre rostit amb prunes. No se'l perdin. La setmana vinent tindran el menú de Nadal. Tots menjarem caldo i pollastre amb prunes per Nadal. I a vostès, gràcies per la seva atenció. Tu, Teresa, gràcies. A vosaltres. El xiquitín també, el nostre Freddy, el nostre tècnic, el Jordi Puy. I en nom de tots ells, m'acomiado de tots vostès. Fins la setmana entrant. Apa, adeu.